En wij hadden deze LP, de beroemde zwarte LP met het oranje moderne schilderij, een beetje abstract op de voorkant. En dat is de enige LP die we stuk gedraaid hebben. Mm-hmm. En voor mij is ieder feestje, iedere zonnige dag, iedere barbecue, zet ik dit even op. Ja. En dan kom je in de stemming. Ja. En ik denk dat onze kinderen dat zelfs overnemen. En mijn zusje heeft het. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, echt een heerlijk nummer. Ik bedoel, van, ja, je waant je eigenlijk gewoon weer in die zomerse sfeer. Ja, hè? Ja, van, ja. Heerlijk is dat. Hij is natuurlijk de componist Antonio Carlos Jobim. Het is in het Portugees en dat betekent uit de toon, desafinado. Ja. Jouw volgende nummer is Bewitched, die kennen we ook wel van Ella Fitzgerald. Ja. Hè? Maar jij hebt Rudy Brink uitgekozen. Het staat op de CD of LP uit 1973, Teach Me Tonight. Rudy Brink, ik kende hem dus niet, maar daarom vind ik het heel fijn als wij gasten hebben van, die komen weer met iets nieuws aan. En dat vind ik altijd al heel erg fijn van, wie is Rudy Brink? Rudy Brink was een saxofonist uit Haarlem. En ik kom ook uit Haarlem, dus misschien dat je daardoor ook wel eerder leerde kennen. Mm-hmm. Hij speelde als Stan Getz. Hij heeft ook de Bird Award gewonnen. De plaat waarvan dit nummer komt is postuum ook uitgereikt. Ik meen door Zoet Sims aan de zoon van Ruud Brink. Mm-hmm. En hij heeft die fantastische sfeer ook, die ik ook zo heerlijk vind als Stan Getz speelt. En er zijn meer van die geweldige tenorsaxofonisten natuurlijk. Ja. Een andere Nederlander die bijvoorbeeld ook vergeten is, voor mijn gevoel, is Toon van Vliet. Mm-hmm. Maar ook Rudy Brink krijgt volgens mij gewoon eigenlijk relatief weinig aandacht. Ja. En hij heeft met alle groten gespeeld. Ja. Of het nou Astrud Gilberto is of andere hele grote muzici. Ja, met Ted Jones en Ray Charles. Ja, ja, ja, ja. Ja. Het was echt de naam in de muziek. En, hij is heel jong overleden ook eigenlijk. Nou, heel fijn dat jij gewoon dat kon laten horen. Nou, er zit ook nog een persoonlijk tintje aan. Hij speelde op ons huwelijk. Mijn vader kende hem. Ja, nagaan. Dus die had geregeld dat hij bij ons speelde. En dat was natuurlijk een extra feestje. Ja. Ja. Maar ben je echt met jazz opgegroeid? Mijn vader was vooral heel erg gek op jazzmuziek. Mm-hmm. En hij draaide dus ook heel veel jazzmuziek vroeger al. Misschien had het ook te maken met, hij was filmer. Hij zat in een andere sociale omgeving misschien dan wanneer hij bijvoorbeeld ergens op een kantoor was beland. Ja. En, of filmer, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Hij was scenario schrijver en redacteur bijvoorbeeld bij het Polygoon Journaal. Maar hij heeft ook geschreven als journalist. Mm-hmm. En later ging hij zelf producties maken. En daarvoor wilde hij ook goede muziek hebben. Dus Toon van Vliet bijvoorbeeld heeft de muziek gecomponeerd bij een film die hij ooit maakte voor een groot medicijnenbedrijf in Nederland. En dat zijn, daardoor kom je ermee in aanraking. Mm-hmm. Als kind ga je automatisch mee daarin. Ja. Mm-hmm. Ik draaide ook klassieke muziek hoor. En heel veel Franse chansons. Want we gingen ook ieder jaar minstens twee keer naar Frankrijk. Dus we werden gewoon groot met muziek. Ja. Maar ja, ik vind het zo leuk omdat de herinnering aan de jazzmuziek is ook een herinnering aan geluk. Ja. Oké, mooie kan het toch wel niet. Nou, dan gaan we luisteren naar Rudy Brink met Bewitched. Thank you. Bewitched van Rudy Brink. Ja, ook echt heel mooi. Ik bedoel, van ook het verhaal van jou erbij. Dat is ja, ook heel bijzonder. Hè? Van, dan gaan we dan naar het volgende nummer van Nat King Cole. Waarom Nat King Cole? Nou, eigenlijk vond ik dat leuk om te nemen. Het is wel een beetje ook weer een liefdeslied na al die vorige toch wat langzame nummers. Maar ja. Ik weet nog dat de plaat uitkwam met Natalie Cole samen. En ja. Mijn vader vond het zo fantastisch dat dat technologisch mogelijk was. En nou, dat is natuurlijk ook zo. En zij is natuurlijk ook een geweldige zangeres. Dus ze heeft ook heel veel aandacht gekregen. Maar ik dacht, ja, nog één keer dit fantastische nummer van hem horen. Dat vind ik toch wel heel erg leuk. Ja, en er zijn natuurlijk heel veel prachtige vertolkingen van hetzelfde nummer. Maar ja, voor mijn gevoel hoort dit toch nog echt bij hem. Ja, ik zag opeens, nou ja, ik keek naar de songwriters. Ik zag Bert Kempfert. Ja, ik dacht, god, dat had ik niet verwacht. Ja, samen met Milt Cabier, daar hebben zij samen dit nummer gecomponeerd. Ik denk van, ja, mijn ouders die hadden ook altijd LP's van Bert Kempfert en James Last en zo. Dus ja, ik vond het wel heel grappig om dat te zien. Ja, maar ik denk ook dat je soms, dat iemand soms ook een stempel krijgt op basis van bepaalde muziek die populair wordt denk of zo. Van, big band, echt een Duitse big band. Maar hij heeft ook, Nat King Cole was dus ook songwriter vanaf zijn 12e klassieke stukken ook, zeg maar, gespeeld, zoals van Bach naar Rachmaninoff. Ja, en hij kreeg toen volgens mij, King werd hij genoemd omdat hij een kroontje kreeg, een papieren kroontje. En vanaf dat moment werd hij dus Nat King Cole genoemd. Ja. Dan gaan we weer verder naar een pianist, een Canadese jazzpianist, Oscar Peterson. Wat wil je daarvan vertellen? Oh, wacht even, we hebben nog helemaal geen Nat King Cole gehoord. Moet je nagaan. We gaan zo in het hele verhaal op. We gaan eerst. Wil jij het aankondigen? Ja, hier is Nat King Cole met L-O-V-E, Love. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Thank you. Nat King Cole. Hij werd ook wel de bruggenbouwer genoemd tussen blanke en witte muziek. Blanke en zwarte muziek. Ik maak nou wel heel wat van. Schitterend nummer ook. We gaan naar Oscar Peterson. Een Canadese jazzpianist. You Look Good To Me heb jij uitgekozen. Ja, ja, ik hield al van zijn muziek. En toen zijn we naar een concert geweest. Een apart concert van hem op North Sea Jazz. Ik weet niet meer wanneer. Volgens mij, het was nog in Den Haag. En hij kwam op kousenvoeten, ondersteund door mensen, jongere mensen. Hij maakte eigenlijk een tamelijke, ja, oude indruk. Hij bewoog zich moeizaam. Mm-hmm. En hij ging achter die piano zitten en hij begon te dansen en te swingen. En het was zo fantastisch. En mijn man en ik hebben daar zo ontzettend van genoten. Dus ik dacht, ja, die moet er wel bij. Hè? Ja, ja. You Look Good To Me koos ik uit, omdat dat, ja, het swingt. En we hebben net een aantal langzamere nummers gehad. En dit is echt, ja, je gaat steeds blijer. Je begint helemaal langzaam en dan komt nou de swing erin. Het Oscar Peterson trio. Ik heb ook eens gelezen van dat zij technisch kunnen. Sommigen die vonden dat wel prettig, van dat hij zo'n goede pianist was. Want terwijl er ook werd gezegd van hij heeft wel diepte, maar het is niet oppervlakkig. Maar dan noemden ze oppervlakkig omdat het dus heel technisch werd uitgevoerd. Hè? Ja, ja, ja. Ja, dan moet je ook echt weer goed luisteren. Ja, dit is ook heel virtuoos. En ik word er blij van. Nou, en ik weet niet of anderen dat ook hebben. Ja. Ik heb ook een beetje gekozen met de zomer in mijn achterhoofd. Hè? Ja, en wat voor zomer. Ja. Gaan we luisteren dan naar You Look Good To Me van Oscar Peterson Trio. Wat een mooie wisselingen, hè? Van You Look Good To Me, ook gewoon intro, outro en daartussendoor, zeg maar, die swing. Ja. Oscar Peterson. Maar jij hebt ook nog wat meegenomen. Kun je daar iets over vertellen? Ik wist niet helemaal wat ik moest verwachten van ons gesprek. Ik dacht, ik heb wat nummers uitgezocht. Ja. Nummers die ook wel gaan over, of die betrekking hebben op periodes uit mijn leven. Ja. En je wordt natuurlijk gevormd door je ouders. En ik had een schat van een moeder, die is heel jong gestorven. Mijn vader heeft langer geleefd. En mijn vader deed gewoon leuke dingen. Die had heel leuk werk. Dus ja. Ik mocht ook wel mee naar zijn werk. Dus daar heb ik dingen van meegekregen. Dus, en hij betrok ons er ook bij. Dus toen hij bijvoorbeeld redacteur was voor het Polygoonjournaal. Toen heeft hij Josephine Baker begeleid. Hij had een tijd in Parijs gewoond. Dus hij sprak vloeiend Frans. En dat was omdat haar boek over de regenboogkindjes in het Nederlands werd vertaald. En toen kreeg ik als vijfjarige haar boek. En daar had ze van alles in geschreven voor mij. Dat boek heb ik nog. Maar heel veel mensen zeiden dat nu niks meer. Tot een paar jaar geleden toen ze weer in het nieuws kwam. Ja. En die geschiedenis, ja, die vind ik gewoon leuk. En het heeft mij ook wel een beetje beïnvloed. Mm-hmm. Want ik ben later ook werk gaan doen dat steeds veranderde. Ik heb wel steeds in dienst van scholen gewerkt. En heel lang voor wat nu heet het ROC van Twente. Maar ik heb bijvoorbeeld heel lang bedrijfstrainingen gegeven, waardoor ik iedere keer in een andere cultuur binnenstapte. Ja. En ja, dat vond ik aantrekkelijk. Dat vind ik leuk. Ja. Ik vind het leuk als ik niet weet wat er om de hoek van de straat is. Ja, en steeds. Ja, dat hou ik. Ik blijf nieuwsgierig. Ja. En tegelijkertijd weet je waarop je bouwt. Op allerlei leuke dingen uit het verleden. Ja. Maar er zijn ook genoeg leuke dingen nu. Ik heb een prachtig gezin. En wij hebben een prachtig gezin. En ook dat volg ik. Ja. Dus ik moet ook de moderne muziek volgen om bij te blijven bij mijn kleinkinderen. Ja. Op blijven staan voor. Ja, maar dat moest je ook in het onderwijs. Heeft iemand ooit gezegd, want mijn man zat ook in hetzelfde, ze werkte ook voor het ROC. En die had op een gegeven moment een of andere conferentie waarbij iemand vroeg, wie weet wat er nummer 1 staat op de hitparade. Ja. En dat wist bijna niemand. Nee. Maar je geeft jonge mensen les, dus dat moet je weten. Ja. En ik denk ook dat je dan gewoon wat leuker oud wordt. Ja. Ja, zeker. Ja, want je groeit gewoon mee. Ja, toch? Dat mooie, daar hadden we het net even voor de uitzending over. Het mooie gaat er wel een beetje af. Ja. Maar we zijn niet zichtbaar. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen die ervoor in de plaats komen. Ja, ja. En, maar dat moet je maar net vinden. Ik bedoel, daar moet je ook op staan, toch? Ja, volgens mij is de kern van een beetje leuk oud worden dat je nieuwsgierig blijft naar wat om je heen gebeurt. Mm-hmm. Maar ik heb makkelijk praten, want ik ben nu gezond en ik kan makkelijk bewegen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Nee. Maar ik vind die hele geschiedenis van wat je net vertelde over Josephine Baker. Ja, wie kan dat geloven? Want ik denk van, wauw, mij komt het gewoon binnen van dat je dat hebt mee mogen maken. Dat je vader dat heeft meegemaakt. En hij heeft ook een heel mooi plakboek. Je hebt daar een heel plakboek van. Ja. Van allerlei ontmoetingen. Nou ja, dat plakboek was natuurlijk eigenlijk wat je nu een portfolio zou noemen. Ja. Dat was eigenlijk, als je freelancer was, wat die later werd, moest je natuurlijk aan kunnen tonen wat je gedaan had. Ja. En dat moet je eigenlijk nog steeds, alleen nu doe je het op LinkedIn. Ja. Ja. Dan hoef je geen plakboek meer aan te leggen. Maar eigenlijk is het leuke van die oude dingen. Ja. Ja, dat als je ze bewaart, dat ze ook weer een dimensie toevoegen aan het verleden. Ja. Ja, mooie herinneringen. Ja. He? Diane Krall. Ja. Nou ja, dat is een mooie opvolger eigenlijk. Nou, ze is natuurlijk geen opvolger, maar het is een vrouw, dat vind ik leuk. En ik vind haar ontzettend muzikaal. Ik vind haar prachtig zingen. Misschien niet technisch perfect. Ze speelt hartstikke goed op de piano erbij. Ze maakt mooie liedjes. Maar je hoort wel vaak dezelfde dingen. En ik dacht, als ik nou Popsicle Toast kies, dan hoor je haar virtuositeit op de piano daarin. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel een grappig nummer voor deze uitzending. Ja. Ook omdat het na Oscar Peterson komt. Je, Ja, we hadden het over, je moet nieuwsgierig blijven wat daarna komt. Mm-hmm. Ja. Ja, het is een compositie van Michael Franks, mm-hmm, uit 1976. Ja, en ze heeft ook al 2 Grammys gehad, hè, die Diane Krall, en 8 Juno Awards. En mooie filmmuziek heeft ze gemaakt. Ja. Ja, dus gaan we luisteren. Ja, ik vind het een heel grappig titel, hè? Popsicle Tones. Ja, ook omdat wij dansen. Hè? Jij houdt van dansen, ik hou van dansen. Dus ik kreeg ook een beetje kriebelende voeten daarvan. Oké, en het staat op haar album When I Look In Your Eyes. Ja. Popsicle Tones, Diane Krall. God gave out rhythm, sure was good to you. You can add, subtract, multiply, and divide by 2. I know today is your birthday, and I did not buy no rose, but I wrote this all in. Instead I call it popsicle toes, popsicle toes. Popsicle toes are always froze. Popsicle toes, you're so brave to expose all those popsicle toes. You must have been Mr. Olympian with all that amplitude. How come you always load your Pentax when I'm in the nude? We ought to have a birthday party, and you can wear your birthday clothes. Then we can hit the floor and go explore those popsicle toes. Songs van Diane Krall. Afgelopen weekend was het North Sea Jazz Festival. We hebben het net even over gehad. Den Haag hebben jullie wel gedaan. Toen jullie nog in Den Haag woonden. Wie heb je daar gehoord en gezien? Nou, wat ik zei. Het echte speciale concert apart voor Oscar Peterson. En het is al lang geleden hoor. Kenny Dulfeld, een fantastisch concert. Ik ben daarna ziek geworden. Mijn geheugen is... Vandaar ook al die geheugensteuntjes. Ja. Ik weet het echt niet. Nee. Ik heb gewoon een heerlijke avond gehad. En dat is op een hele dag. Ja. En ik weet het niet meer precies. Het is, is ook heel lang geleden. Ja, ik vond de sfeer eigenlijk wel heel mooi daar in Den Haag. Nou, dat herinner ik me ook. Alle leeftijden door elkaar. Ja. En we gingen met de bus naar een parkeerplek. Waar iedereen door elkaar zat en nog zat na te swingen. Ontzettend gezellig ook. Ja. Wel heel erg vol. Ja. Maar ik weet dat ik hier ook een collega had uit Hengelo. Toen werkte ik nog bij Focus. En die gingen ook stevast ieder jaar naar Den Haag. Ja. Mensen uit Twente vinden het heel gewoon om naar Den Haag te gaan. Maar als je in Den Haag woont, dan ga je daar niet zo gewoon. Dan is het waarschijnlijk het aanbod te groot of zo. Ik weet niet wat dat is. Mm-hmm. Als je naar het North Sea Jazz Festival zou gaan, hè, bedoel van nu, wie zou je dan willen horen en zien? Oh, ik denk dat ik heel graag jonge nieuwe mensen zou ontdekken. Omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Ja. Ik heb eigenlijk niet echt per se één iemand. Ik even denken. Het overvalt me een beetje, de vraag. Ja. Ik zou het ook niet weten als mij ik die vraag. Ik zag wel dat het heel erg vernieuwd en verjongd. En er zijn dus ook, als ik de line-up zie van nu, zie ik ook heel veel namen die ik niet ken. Nee. En dat is natuurlijk heel slecht voor mij. Maar het is ook wel heel veel hoor, wat er aan vernieuwing is bij het huidige North Sea Jazz Festival. Ja, en ik heb door dat iemand die heel belangrijk is voor mij, precies altijd jarig is, midden in het North Sea Jazz Festival, ben ik dus ook al heel lang niet geweest. En dat is helemaal niet erg. Nee, er komen wel andere dingen voor in de plaats. Ja, zeker. Wil jij nog iets vertellen over die portfolio van je vader? Dat je zegt van, nou, dat springt er ook van mij echt uit. Of dat geeft mij echt zo'n fijne herinnering weer van... Nou, wat wel een leuke herinnering is, is hij is op een gegeven moment gaan beschrijven. Hij is op een gegeven moment erg ziek geworden. En toen is hij wat dingen gaan opschrijven die hij had meegemaakt. En hij beschrijft bijvoorbeeld de concerten van Lionel Hampton in Den Haag en Amsterdam achter elkaar. En dan vraagt hij zich af, want dan heeft hij hem ook gezien in de jaren 70... En dan denkt hij dus terug aan 30 jaar daarvoor. Want hij vindt hem eigenlijk nog zo vitaal. Ja. En dan denkt hij, ja, hoe heeft hij geleefd? Heeft hij zeer uitbundig geleefd? Mm-hmm. Of heeft hij juist ingetogen geleefd? En dat was een verhaal van die twee concerten in Den Haag en Amsterdam op één dag. Ja. Waarbij ze geweldig swingden. En eigenlijk zou het journaal alleen maar opname maken in de eerste gelegenheid. Maar voor de zekerheid om extra opname te maken, ging er een cameraman en één assistent nog mee naar Amsterdam. En die beschreef later hoe de hele club op apengapen in die bus hing. Ja. Want ze hadden zich echt totaal gegeven. Liggend op hun rug, saxofoon gespeeld enzovoort. Ja. En dan... En in diezelfde bus waar alles op apengapen ligt en het inmiddels zondagochtend werd, zat Lionel Hampton de Bijbel te lezen. Tjoh. Dus waarschijnlijk heeft hij toch een vrij gedisciplineerd leven geleid en het zo goed volgehouden. Ja, dat zou zomaar kunnen, hè? Ja. Goh, dankjewel weer voor het delen. Je hebt de volgende op de playlist. Jacques Loggier en Vincent Charbonnier en André Arpino. Die kende ik ook niet. Waarom heb jij die uitgekozen? Ik hou heel erg ook van Bach. Mm-hmm. Dat vind ik, zelf, ik speel niet zoveel piano meer, maar Bach vind ik echt ongeveer de hemel op aarde. Mm-hmm. En het mooie vind ik, ik hou ook heel erg van Frankrijk, maar dat merk je zo ook nog. Ja. En van Frans. Mm-hmm. En ik ben al van jongs af aan vanaf 3 jaar, ik ben nu bijna 69. Dus vanaf 3 jaar ging ik eigenlijk ieder jaar een paar keer naar Frankrijk. En daardoor leer je waarschijnlijk ook die muzici van daar kennen. En Jacques Lussier, mm-hmm, die heeft Bach verjazzed. Ja. En dat heeft, mm-hmm, hij echt heel mooi gedaan, vind, ja, ik. Dus ja, ik dacht misschien is dat wel leuk om hier ook te laten horen. Ja, want hij is ook een arrangeur, zeg maar, pianist, arrangeur van jazzinterpretatie van veel werk van Johann Sebastian Bach. Ja. Ja. Air on a G-string. Air on a G-string. Weer heel mooi. En we zijn dus nou van de, zeg maar, nu naar de Franse kant gegaan. Hè? Ja, want, ja, ja. Hoe heb jij die switch gemaakt? Want, nou ja, ik zei al, ik ging vroeger veel naar Frankrijk. Mm-hmm. daar woonde het petekind van mijn ouders in Epernay, het hart van de Champagne-streek. Dus, en dat gezin was een groot gezin. Mijn vader had ze leren kennen omdat hij na de oorlog werden die kindjes naar Nederland gestuurd om aan te sterken. Mm. En die stonden huilend bij een ijskraampje, althans één van die kindjes. En de mensen bij wie ze logeerden, die begrepen haar niet. En mijn vader had toen al een tijd in Parijs gewoond, dus die bemiddelde. En in ruil daarvoor werden hij en mijn moeder uitgenodigd om naar Epernay te komen. Ja. En inmiddels zijn al die kinderen al opa's en oma's. Ja. En, maar daar zijn we mee groot geworden. Ja. En die waaierden uit over Frankrijk. En ja, Frankrijk is ook gewoon onderdeel van onze jeugd. Mijn zusje houdt heel erg van Frans. En nou, ik eigenlijk ook. Dus ja. We hebben nog veel contacten daar. We gaan er eigenlijk ieder jaar naartoe. Ja. Ja. Ja, echt ook heel erg mooi. Want als we dan ook naar het volgende nummer gaan kijken, ja, naar meer, ja, dat werd bij ons thuis ook bijgedraaid. Ja, dat is in allerlei versies en ik vond deze wel aardig. Het is niet de top jazz, denk ik, maar het is natuurlijk in de versie van Bobby Darin ook bekend. Ja. Maar ik vond het wel leuk, La Mer. En, ja, dat is een... De zee is belangrijk. Ik ben groot geworden, niet ver van de zee. Ja. En als we naar Frankrijk gaan, gaan we niet alleen naar Epernay, maar ook heel vaak naar de zee. Ja, naar de zee. Nog even over, als jij dus opstaat, hè, zoals de dag van vandaag, dan, we hebben al genoeg muziek gehad natuurlijk tijdens het dansen. Hè? Maar wat voor muziek zet jij op? Oh, dat kan enorm verschillen, want... Ik hou ook gewoon heel erg van The Doors en Steppenwolf. Ja, dat soort muziek, maar ook van chansonniers en van... Ja, dat is echt de stemming van de dag. Ja, ja. En toevallig vandaag hebben we in de auto geluisterd naar Desafinado, naar die LP, waar die had ik op mijn playlist staan. Maar ook naar de Midnight Train to Georgia. Ja. Dus dat kan echt van alles. Van Gladys Knight and the Pips. Ja, Gladys Knight and the Pips, ja. Ja, Soul vind ik ook heel erg leuk. Mm-hmm. En vroeger kreeg ik heel veel LP's. Toen had je nog platenpluggers. Mm-hmm. En ooit heeft mijn vader het eerste filmpje gemaakt voor Glaasje op, laat je rijden. Omdat hij de acties voor veilig verkeer maakte, de spots. En toen leerde hij zo'n plugger kennen. En die gaf mij echt, dat is niet gelogen, die gaf mij iedere week, ik was een tiener, kreeg ik gewoon een stapel LP's. Maar ik gaf ze allemaal weg, want ik kreeg er zoveel. Ja. En nu vind ik dat wel jammer. Want dat was alles van Tamla Motown, maar ook van anderen. Ja. Oké. Okay. Ja, zo'n... Dat is ook heerlijk, inderdaad. Maar we gaan naar de zee nu. Hè? Ja, La Mer. Van, ik ken haar niet, Tatjana Eva Marie en de Applin Jazz Band. Zij is een Zwitserse jazzzangeres. Hè? Ja. En ook componist en actrice. En Applin Jazz Band komt uit New York. Nou ja, Beyond the Sea kennen wij natuurlijk. Hè? La Mer. Van, is, maar het is een Franse compositie van Charles Trenet. Ja. Swing en gypsy jazz uit 1930. Zie in, ik ook, in een modern jasje. Wat René ook heeft gedaan, ja. Ja. En de jungle tradition met Edith Piaf onder andere. La Mer, hè? Le long des galpes claires, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs tons avec les anges. Si pure la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces longs roseaux mouillés. ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a versés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer a versé mon cœur pour la vie. Kennen we hem ook in die uitvoering. Het blijft mooi, vooral als het echt op zijn Frans wordt gedaan. Ja. Hè, van de eerste keer door Tatjana, Eva Marie en de Evelyn Jazz Band. Wat is een leven zonder muziek? Ja, dat is eigenlijk ondenkbaar voor mij. Mm-hmm. En dat wil niet zeggen dat het altijd... het mag van alles zijn. Zingen met je baby is ook leuk. Ja. Zingen in de douche is leuk. Ja. Als niemand je hoort. En ik weet niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik zonder muziek leef. Ja. Dat is er eigenlijk... het is ook een soort leidmotief door je leven. Iedere muziek roept herinneringen op. Ja. Ja. En wat is jouw, zeg maar, je vroegste herinnering van met de jazz... Wat je zegt van ja. Nou, dat is toch de plaat waar we mee begonnen. Dat ik echt heel bewust er echt van genoot. Mm-hmm. Ook. Ja. Ja. En de anderen, dat ben ik later gaan waarderen. Hè, maar ja, daar was ik echt nog jong. Ik weet niet hoe oud ik was. Ja, wat is het? 62, 63. En Barbara Streisand. Dat was mijn vader ook gek op. Ja. Dus die werd ook veel gedraaid. Mm-hmm. Veel meer eigenlijk. Maar dat is gewoon, dat is me heel erg bijgebleven. Ja. Omdat ik het ook koppel aan herinneringen en sfeer. Ja. Ja. Ja, hoe bepalend dat is. Heeft ook voor ons de muziek en de sfeer en dat je dat... Ja, toch, ik vergelijk het een beetje met als je een glaasje Campari drinkt in Italië. Dan smaakt het anders dan wanneer je het in Nederland weer drinkt. Dat is een hele mooie vraag. Of in Frankrijk. Dat is met muziek ook. Je associeert. Mm-hmm. Ja. En je hebt weer een Frans nummer, hè, van Tom Zas. Dat is een Franse zangeres. Hè? Ja. Die kende ik ook nog niet. Dus dat is ook heel fijn dat je... Want zij heet eigenlijk Isabelle Veronique Jeff Roy. Ja. En Sas is wel een hele mooie naam, zeg maar. Wat direct pakt, hè. Want van de... pop, jazz, soul. Het is akoestisch en Frans variété. Ja, ze heeft ook... Er is ook een big band versie van. Zingt ze het live. Ja. Maar het is een grote hit geweest. Ja. Hey. En veel jonge mensen kennen het ook eigenlijk wel. Maar ik vond het heel leuk. Want wat ze zingt is eigenlijk... Nou, ik hoef heel kort door de bocht door. Maar ik hoef al dat materiële niet. Ik wil geluk. Dat vond ik zo mooi. Want ik was zo benieuwd. Kijk, jij kent dat Frans. Maar ik vond het zo... Ik dacht van, ik wil toch wel even kijken wat ze eigenlijk zingt. Hè? Van, ja. Ik vond het zo mooi. Van, geef me een kamer in Hotel Ritz. Dat wil ik niet. Sieraden van Chanel. Dat wil ik niet. Geef me een limousine. Wat moet ik ermee? Ja. Geef me personeel. Wat moet ik ermee? Landhuizen in Neufchâtel, dat is niet voor mij. Geef mij de Eiffeltoren, wat moet ik ermee? Ik wil liefde, vreugde, goed humeur. Het is niet jouw geld dat mij blijdschap geeft. Ik vond het zo mooi. Ik wil sterven met de hand op mijn hart. Ja, het is gewoon heerlijk. Ja. Echt zo'n mooie, eerlijke tekst. Dus dan gaan we nou dus afscheid nemen. Helaas, maar ik hoop dat je een keer weer komt. Want ik ben heel erg blij met al die mooie verhalen van jou. Oké. Ja, we gaan eruit met chauffeur. Elise, ik wil jou bedanken. Elise Slotte, dank voor het delen. Dank voor al die mooie nummers. Voor de mooie muziek. We gaan eruit met Zas Cheveux. Dank je wel. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.